Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takusluyor ki. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün iki tane konuğumuz var. Birisi Ferda Keskin. Hoş geldin Ferda. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Diğeri uzaklardan gelen bir arkadaşımız sevgili Emrah Efe Çakmak. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Emrah, Radkurs Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'de akademisyen ve bir kitabı çıktı. Bugün Ferda ile birlikte bu kitabı konuşacağız. Bu kitabın adı 1940 İstanbul ve Küresel Modernlik, Auerbach, Edip ve Tanpınar'a göre Dünya. Evet, bayağı enteresan bir... İddiasız ama. Yalnız kitabı sanki Türkçe'de çıkmış gibi takdim ettin. Kitap tabii aslında İngilizce, henüz daha Türkçe'ye çevrilmedi. Gönlümde çünkü herhalde çevrilmesi ve Türkiye'de okunması var. Evet, daha İngilizce. İsterseniz İngilizce de söyleyeyim. İstanbul 1940 and Global Modernity, The World According to Auerbach, Tanpınar and Edip. Evet, Tanpınar, Edip ve Auerbach 1940'ta İstanbul'da hakikaten. Üçü birlikte buradalar ve kitap buradan hareket ediyor. Üçü 1940'ta buluşuyor. Auerbach 35'te geliyor. Tanpınar 39'da İstanbul Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı profesörü olarak işte işe başlıyor. 40'da da Halide Edip Türkiye'ye geliyor. O da İstanbul Üniversitesi'nde çalışmaya başlıyor. Üçü beraber sadece İstanbul'da değiller. Üçü beraber İstanbul Üniversitesi'ndeler. Üçü beraber İstanbul Üniversitesi'nde meslektaş olarak Edebiyat Fakültesi'nde Auerbach Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünün başında Halide Edip zavallım Auerbach'ın altında çalışıyor, işte şey İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün başına geliyor. Tanpınar da bunlardan ayrı Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde, daha doğrusu Yeni Türk Edebiyatı bölümünde. Hepsinin böyle birer kürsüsü var yani. Aslında ilginç, sen de İstanbul Üniversitesi, sen de aynı bölümdensin. Ben de İstanbul Üniversitesi'ndeyim, ben de aynı bölümdenim. Hatta Halide Edip'in ofisi çok sık ziyaret ettiğimiz bir ofisti. Tanpınar'ın o tarafları pek gitmezdik. Ben İngiliz Edebiyatı bölümündeydim. Cehaletten herhalde çok öyle... mümkün mertebe daha çok işte Türk Edebiyatı'na bakalım, işte Fransız Edebiyatı çalışalım. Hevesimiz oydu daha çok. Tanpınar'ı çok sonradan okumaya başladım ya. Auerbach'ın İstanbul'a gelişinde istersen bir hatırlayalım. Berlin'de doğuyor. Berlin doğumlu Auerbach önce hukuk okuyor. Arkasından Dünya Savaşı patlak veriyor. Alman askeri Batı cephesinde savaşıyor. Fransızlara karşı savaşıyor. Bacağından yaralanıyor. Gazi. Alman gazisi. Almanya'ya dönüyor. Başka bir şey yapamadığı için topal. Akademisyenlik yok. Tam öyle olmamakla beraber. neyse, heves ediyor işte. Savaştan sonra biraz daha insani bilimlerle ilgili bir şeyler yapmak istiyor. Edebiyat, felsefe. Ve işte Fransız edebiyatı çalışmaya başlıyor. Daha doğrusu romans filolojisi çalışmaya başlıyor. Yani önce Batı cephesine Fransızlara savaşmaya gidiyor Fransızlarla. Arkasından benzer bir mücadeleyi entelektüel cepheye taşıyor yani. Ondan sonracığıma Naziler 1935'te Nuremberg yasasını getirdikleri zaman, bu da meslekten ihraç olmadan önce kaçıyor apar topar. Safkan bir Yahudi olduğu için. Safkan bir Yahudi olduğu için 1935'e kadar aslında iyi davranıyorlar Auerbach'a. Çünkü Alman askeri, yani Gazi, ayrıcalıklı Yahudi statüsünde. Sonradan işte bu 1935'le beraber Safkan Yahudi haline gelip Yahudilikle pek bir alakası olmamasına rağmen demek de lazım herhalde burada. Kaçmak mecburiyetinde kalıyor. O zamanki arkadaşları işte bütün Avrupa düşünce dünyasının önde gelenleri iş bulamıyorlar bunu başka bir yerde. Mecburen Türkiye'ye geliyor. Tam o dönemde Türkiye'de hümanist reformlar başlamış. İstanbul Darülfünun'unu Batılı Avrupalı bir üniversite haline getirmek planı, projesi var. Çevirmen yetiştirmek gerekiyor. Spitzer zaten burada. Bu işlere çoktan başlamış. Spitzer sayesinde İstanbul'a geliyor Auerbach. Auerbach geldiğinde Spitzer, Leo Spitzer Amerika'ya gidiyor. Leo Spitzer'in başlattığı Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünün başına Auerbach geliyor. Yani. Tam Auerbach geldiğinde bölüm kurulmuş değil. Birkaç ders var ama çok da ciddi bir mesafe kat edilmiş değil. Hem İstanbul Üniversitesi'nin, daha doğrusu işte Darülfünun'un üniversiteleşmesinin öncülüğünü yapan bir reform için aslında, değil mi? Yani üniversiteyi tabii. Reforme etmek gibi bir misyonu da var yani. Üniversiteyi reform edecek. İşte Darülfünun'dan bir Avrupa Üniversitesi yaratacak. Bir taraftan da bu üniversite sayesinde Batı edebiyatının başyapıtlarını Türkçe'ye çevirecek. Çevirmenler yetiştirecek. Aydınlar yetiştirecek ki yaptı da bu zaten. Bu hümanist reformlar sırasında yetişen ne kadar çevirmen aydın varsa hepsi Auerbach'ın tezgahından geçen, bir şekilde Auerbach'la bağlantısı olan insanlar ya. Bu bizden bir nesil öncesi, hatta iki nesil öncesi. İki nesil öncesi oluyor. Biz de yaşlandık tabii. Doğru. Evet. Çok... Ama biz akademi dünyasına girdiğimiz zaman profesör seviyesinde olan insanlar Auerbach'ın yetiştirdiği kuşağın öğrencileriydiler. Dolayısıyla hatta denebilir ki Emrah belki benden de bir sonraki kuşak. Estağfurullah. Değil mi? Ya ben hani öğrenciniz olduğum için tabii ki. İşte onu demeye çalışıyorum. Yani da, aramızda. Da sizde böyle bir gençlik hali var. Hani böyle giderek gençleşme hali de var. Dolayısıyla ben yaşlanıyorum. Eşitleniyoruz böyle zaman içinde. Neyse. Teşekkür ederim. Bunu bir iltifat olarak alıyorum. Ama yani evet. 1930'ların sonları diyebiliriz buna. Auerbach'ın burada kaldığı dönem. 40'lar. Gidene kadar. Kaç yılında tam ayrıldığını hatırlamıyorum. 35'ten 47'ye kadar. 35'ten 47'ye kadar. Bir hayat yani. Evet. Çok önemli bir kuşak yetiştirmiş. Ve Auerbach ve diğer tabii gelen Alman kökenli, yani Alman vatandaşı olan Yahudi profesörler. Bu sadece edebiyatta değil. Hukukta, mimarlıkta, başka disiplinlerde de çok önemli katkıları olmuş olan insanlar var. Ama tabii Auerbach'ın bambaşka bir yeri var. Çünkü bir taraftan da Auerbach İstanbul'dayken yazmış olduğu Mimesis isimli kitapla karşılaştırmalı edebiyat disiplinini başlatmış biri olarak da yorumlanıyor. Tabii karşılaştırmalı edebiyatın nerede başladığı, kaç yılında başladığı konusunda henüz devam eden bir tartışma var ama yaklaşımlardan bir tanesi Auerbach'ın İstanbul'a gelmesiyle işte ve işte o süreçle başlamış olan bir şeydir diye. Hatta bunun etrafında çeşitli şehir efsaneleri de dolaşır. Emrah daha iyi bilir onları herhalde. Estağfurullah. Yok. Hem karşılaştırma edebiyatın kurucusu Auerbach hem de kültür eleştirisi dediğimiz disiplinin kurucusu. Yani haklısınız, hani Auerbach tek değil tabii ki, yani başka bir sürü akademisyen, hukukçu, aynı zamanda mühendis, bilmem ne, bir sürü insan geliyor. Ama Auerbach'ın özelliği sadece Batı'da sonradan öncü ilan edilmesi değil de burada yaptığı iş ufuk açmak ya. Bir mühendisin, bir hukukçunun ya da işte başka bütün o disiplinlerin, felsefecinin yapacağından ve hani yapabileceğinden çok daha fazlasını yapmış. İsteyerek, bilerek değil, neredeyse hani gayri ihtiyari insan. Biz edebiyatı çok ciddiye almadığımız için ya da hani edebiyatın siyasetini çok idrak etme niyetinde olmadığımız için nedense işte ne bileyim hukukçusu, mühendisi, osu busu daha sanki önemliymiş gibi geliyor. Ama şöyle düşünelim, şimdi Auerbach ve öğrencilerinin çevirdiği yüzlerce binlerce kitabı Türkiye'nin en ücra köşesinde, köylerde, kasabalarda milyonlarca insan okuyor okuya hem kendi nesillerini geliştirdiler hem de kendilerinden sonra gelecek nesilleri, onların düşünce biçimlerini şekillendirdiler ya. Dolayısıyla bir taraftan evet hani söylememiz gereken şey, evet, sadece bir edebiyatçıydı. Zaten o da o niyetle. Tabii, Türkiye'de güzel. Zaten erkekler edebiyat, felsefe falan gibi şeyleri askere gitmemek için veya onu geciktirmek için okurlar. Olsun, öyle olsun. Şeklinde bir genel kanıda vardır. Yani değişiyor, ben de bir felsefeci gerçi olarak gençliğimde bunu çok duymuştum. Askere gitmemek için mi okuyorsun diye bir şey demiyorduk tabii yani. Şimdi 1940'lar İstanbul... Burada aslında bizim hep Türkiye sahnesinden baktığımız bir yer. Bu kitabın hani o anlamda farklılığı dünya sahnesinden ama İstanbul'un üzerinden dünya sahnesinden bakıyor. Yani 1940'lar hakikaten dünyanın en zor zamanlarından, en kötü zamanlarından da bir tanesi. Demin senin bahsettiğine Auerbach'ın eleştirel bakışı, kendi metodolojisi de belki dönemiyle de çok bağlantılı. Keza Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ve Edip'in de öyle. Halide Edip'in de öyle. Çünkü Dünya Savaşı'nın ortasındalar. Belirli bir eğitimden gelmişler. Bu modern bir eğitim, Avrupalı bir eğitim. Buraya bakmışlar ve Avrupa çöküyor. Yani Avrupa Dünya Savaşı içinde ve yok ediyor. Yani bir tarihin sonu gibi bir şeyden bahsediyoruz 1940'larda. Dolayısıyla bakış açıları çok bambaşka. Yani hani bir kayıp, bir kaybediş, bir yerlere tutunma çabası var. Bir yerlere tutunma çabası var. Bir taraftan da hani tutunamama hali var. Hali var. Üçü İstanbul Üniversitesi'nde buluştuğunda hakikaten dünyanın sonunda buluşuyorlar zaten. Hani İstanbul 1940 hepsinin perspektifi, üçünün de perspektifinden dünyanın sonu, medeniyetin sonu, tarihin sonu böyle görünüyor yani. Ya Auerbach işte romans filolojisi. Romans filolojisini de anlatmamız gerekir herhalde değil mi? Fransız, İtalyan, İspanyol edebiyatları falan gibi. Hani böyle söyleyince hocam ne diyorsunuz? Bilinir mi? Yani anlatmaya kalksan çok vakit alır diye düşünüyorum ama edebiyat külliyatına bakmak için geliştirilmiş özel bir gelenek diyelim. Evet. Romans kavramı etrafında. Oradan devam edelim ama epey hani Avrupalı. Evet, öz Avrupa. Aynen öyle, biraz öz Avrupa'yı bir duruş ve öz Avrupa'yı bir düşünce biçimi, öz Avrupa'yı bir takım kabiliyetler gerektiren bir disiplin. Çünkü işte hem Latince ve Yunanca, arkasından da bütün Latince kökenli dilleri bilmek, o dillere tamamen hakim olmak, onların arşivlerini sindirmiş olmak. Bütün bunlardan sonra böyle bir kuş bakışı perspektifle işte Homeros'la James Joyce'u karşılaştırabilmek gerekiyor. Hadi bakalım. Neyse, kolay bir iş değil yani. Bir taraftan da epey manyak olmak lazım yani. Öyle bir Avrupa merkezci olmak gerekiyor ki böyle bir çaba sarf etmek için. Avrupa'yı o kadar sevmek gerekiyor ki, o kadar Avrupalı olmak gerekiyor ki. O kadar öz Avrupalı olmak gerekiyor ki. Auerbach'ın İstanbul'a geldiğinde nasıl hissettiği bütün bunlardan sonra daha kolay anlaşılacak herhalde. Çünkü Auerbach İstanbul'a geldiğinde bu sevdalısı olduğu, bütün hayatını verdiği Avrupa medeniyeti bitmiş halde, çökmüş halde, yok olmuş halde. Bütün aklındaki o Avrupa tarihinin gelişimi feci bir felakete doğru gidiyormuş. Onu birden fark ediyor yani. İşin tuhaf tarafı da İstanbul'a geldiği zaman İstanbul'daki işi Avrupalılaşmamış, henüz Avrupalılaşmamış bir milleti, kültürü, üniversiteyi Avrupalılaştırmak. Ciddi bir paradoks. Bir taraftan hani işin nereye gideceğini biliyor. Değil mi? Öbür taraftan da başka bir seçeneği yok. İşte Avrupalılaştırması gerekiyor. Türk öğrencilerini Avrupalılaştırması gerekiyor Türkiye'deki üniversiteyi. Nasıl yapacak? Mecburen bir takım yeni eleştiren çok da hani göze batmayacak ama hakikaten kökten müdahalelerde bulunmak zorunda. Yani. Yaptığı bu. Bu sayede zaten başyapıtlarını İstanbul'da yazıyor. İşte Mimesis, Figura, Pasio vesaire vesaire diye gidiyor. Auerbach'ın edebiyatın yanı sıra tarihe de o kadar fazla kafa yormuş bir bir entelektüel olmasının da herhalde açıklayıcısı tam şu anda senin söylediğin şey. Yani tarihin sonuna gelindi mi veya tarih nerede şu anda, nereye doğru gidecek? Bunlar Auerbach'ı benim bildiğim kadarıyla oldukça meşgul etmiş olan sorunlar. Ve sadece edebiyat değil onu ilgilendiren, edebiyatın tarih içerisindeki rolü veya edebiyata tarih üzerinden de bakabilmek. Hatta edebiyatın tarih karşısındaki yeri yani. Auerbach'ın kafasında bu İstanbul'a gelip de işte bu başyapıtlarını yazdıktan sonra tarih dediğimiz şey ancak ve en iyi edebi bir şekilde yazılabilecek, edebiyat aracılığıyla kucaklanabilecek bir mesele yani. Neyse bu Auerbach tarafı ama sadece. Auerbach İstanbul'a geldiğinde dolayısıyla İstanbul'a baktığında 1940'ların İstanbul'una bitmişiz biz diye. Bu dünyanın sonu. Yani ben Avrupa'dan kaçtım. Bu insanlar hani ben Avrupa'dan kaçtım, felaket gittiği için kaçtım. Bu insanlar Avrupalılaşmaya çalışıyor. Dünyanın sonu ya. Hem Türkiye'nin sonu hem Avrupa'nın sonu ya. Böyle bir halet-i ruhiye içinde. Aynı zamanda Türkiye imajı var kafasında. Haklı olarak ya. Bir yere kadar. Avrupa medeniyetinin sonu Türkiye. 1940'ta. Medeniyetin sonu ya. Yani bu biraz hani hakaretengiz gelebilir kulağa ama böyle olması da gerekmiyor. İlla hani hakikaten dünyanın sonu çünkü. Aynı zamanda da bir başlangıç ya. Tanpınar için de aynı hikaye geçerli. Zaten hani atandığı kürsü İstanbul Üniversitesi'nde yeni Türk Edebiyatı kürsüsü ya. Dolayısıyla hani orada çok güzel bir geçiş var yani. Tanpınar'ın da en büyük derdi bütün düşünce hayatını, bütün tarih bilincini belirleyen yegane hikaye bu son hikayesi ya. Avrupa'nın sonu değil bu ama hani onun kendi kafasında kendi bir terminoloji geliştirerek aynı zamanda açıkladığı Müslüman Şark'ın sonu ya. Müslüman Şark düşünce geleneğinin, edebiyatının, yaşam biçiminin sonu. Aynı zamanda yeni Türkiye'nin başlangıcı. Sil baştan yeni bir dünya, yeni bir kültür yaratma heyecanı. Bu paradoks içinde Auerbach'ın belki göremediği o yeni başlangıcı daha iyi gören, bir taraftan da yıkımdan kaçamayan bir figür Tanpınar yani. Halide Edip iyice bu ikisinden de deli. Bir kere Halide Edip İstanbul'a Hindistan'dan geliyor. Böyle bir güzelliği var hani Auerbach ve Tanpınar'a katılmak için Hindistan'dan geçirdiği senelerden sonra atlayıp geliyor. Bir taraftan da tabii Mustafa Kemal'in ölümü o sayede gelebiliyor. Dolayısıyla hani Halide Edip'in İstanbul Üniversitesi'nde bu yıkımlar ve başlangıçlar zihniyetine getirdiği bakış Avrupa'dan ve Türkiye'den çok daha büyük, çok daha geniş. Halide Edip bizi Güney Asya'ya, Hindistan'a getiriyor. Yani. Geldikten sonra da zaten burada Halide Edip her şeyin uzmanı tabii. Yani Halide Edip her şey hakkında yazıp çizen bir insan ama aynı zamanda Hindistan uzmanı. Hindistan'la ilgili ne olsa Halide Edip'e soruluyor. Boşuna da değil yani işte Nehru gelip Halide Edip'i ziyaret ediyor İstanbul'da. Başka hiç kimseyi ziyaret etmeden. Halide Edip'in Hindistan'da geçirdiği senelerde yanı başında Gandhi var. Gandhi zaten bunun davetini hani Hindistan'a davetinin öncelerinden ama Gandhi aynı zamanda Halide Edip ders verirken hemen yanı başında oturan Halide Edip'e cevap veren bir insan. Dolayısıyla hem Halide Edip bu sözünü ettiğimiz çerçeveyi Güney Asya'ya kadar genişletiyor hem de siyasi olarak hem Auerbach'tan hem de Tanpınar'dan çok daha ayakları yere basan çok daha somut bir şeyler getiriyor ya. Deyip artık bir durayım. Batı, ama bir taraftan Batı deneyimi de var Halide Edip'in. Yani Amerika'ya kadar gidiyor. Ve geldiği zaman da İstanbul Üniversitesi'ne İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde. Hı hı. Yani Tanpınar'dan farklı olarak bir taraftan Batı, üstelik Batı'nın gidilebilecek belki en uç noktası olan Amerika. Öbür tarafta ise Güney Asya ve Güney Asya. Dolayısıyla çok daha geniş bir kültürel spektrum içerisinde geliştirmiş olan kendi entelektüel dünyasını ve oradan bakabilen bir isim bana kalırsa. Şimdi hocam işte bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman şöyle güzel bir durum çıkıyor ortaya. Auerbach'la beraber işte Homeros'tan Joyce'a kadar böyle bir genişlik var. Tanpınar bunu işte Müslüman şarkı, işte ne bileyim muallakat ve Kur'an'dan Nazım Hikmet'e kadar getiriyor. Halide Edip de işin içine giriyor. Birden ta Amerika'dan Hindistan'a kadar gidiveriyoruz yani. Dolayısıyla hani tamam kitap biraz iddialı belki başlığı falan filan ama iddia benim değil. İddia bu insanların İstanbul'un 1940'ta yarattığı, ortaya çıkardığı bir iddia yani. Yani biri Avrupa Edebiyatı tarihini yazıyor. Diğeri Müslüman şark edebiyat geleneği içinden Türk Edebiyatı tarihini yazıyor. Halide Edip ise daha geniş, daha coğrafyayı bu sefer genişletiyor. Yani hem tarih içinde hem de coğrafi anlamda aslında bütün küresel, hani tam dediğin gibi yani küresel modernlik üzerine kafa yoran üç insandan bahsediyoruz. Hani ayrı boylam ve enlemlerde düşünüyorlar. İşin güzel tarafı yine hani biraz daha güzel tarafı bu insanlar birbirleri hakkında hiç yazmıyor. Hiçbir referans yok yani 3-5 bir şeyler var işte Auerbach şey diyor bunlar köylü diyor. Biraz doğru çünkü hani Auerbach bütün hayatını akademik meşgaleye adamışken ne Tanpınar'ın ne Halide Edip'in doktorası falan yok. Bu Halide Edip'le Tanpınar geliyorlar işte şey bir bakan gel sen şöyle şurası da senin kürsün diye veriyor. O öyle oluyor yani. Dolayısıyla Auerbach bunlara güceniyor biraz. Öbür taraftan da Tanpınar hani Tanpınar'da bir sürü eğilim var malum. Epey de antisemitik bir adam yani. Günlüklerinde adam açıkça söyle ben Yahudi sevmem diyor yani. Batı dinleri ve edebiyatlarının başında İstanbul Üniversitesi'nde Tanpınar'ın çalıştığı üniversitede Auerbach Yahudi'nin olması nasıl bir duygu seli uyandırmış olabilir Tanpınar'da siz düşünün. Bir de Tanpınar'da Fransızca konuşan 3-5 kelime ne bileyim işte 3-5 kelime ama yani o kadar da öyle abartıldığı gibi işte Valéry, Mallarmé falan Proust hani böyle bir şey de vardır ya çok iyi biliyordu falan bence. Hayır yok çok iyi bilmiyor ama şey ezberliyor. Evet. Paul Valéry en büyük kahramanı. Hı hı. Biliyorsunuz siz de zaten. Ya Tanpınar bir kere bana kalırsa çok sübjektif bakan bir insan. Dolayısıyla yani şey de hiç şaşırtıcı bir şey değil, antisemitik teamülleri olması. Sen de kitabının girişinden itibaren zaten söylüyorsun. Bu işte Müslüman şark edebiyatının tarihini yazarken belli bir noktadan sonra yazmaya başlamalıyız. Ondan evveli zaten önemsiz ve gereksiz diyen de Tanpınar. Değil mi? İki duruşu var Tanpınar'ın. Hani bir ara işte şey Tanzimat'tan önce yazılan ne varsa hepsini çöpe atalım. Onu diyorum işte. Gibi bir eğilim var. O zaman işte bu Fransızcasının biraz daha iyi olduğu zamanlar. İşte Valéry'yi falan çok okuduğundan öyle oluyor büyük ihtimalle. Ama sonra bir fikirleri değişiyor. İşte İstanbul Üniversitesi'ndeyken bu işte 19. yüzyıl Türk Edebiyatı, 19. asır Türk Edebiyatı kitabını yazmaya başladığı zaman biraz daha ufku açılıyor. Konuşuruz biraz daha Tanpınar'daki bu paradoksları ama dediğim gibi bu insanlar Auerbach, Tanpınar ve Halide Edip bunlar birbirleri hakkında yazmıyorlar. Birbirlerini sevmiyorlar zaten ya. Halide Edip'e bakarsanız da ya Auerbach, Tanpınar bunlar işte böyle bir takım insanlar ya. Ya işte çok fazla akademisyen Auerbach. Kafasını kitaptan kaldırmayan. Pek böyle siyasi siyasetten anlamayan. Dünya meseleleriyle meşgul olup da ne bileyim mesela Halide Edip gibi bir Gandhi ile vakit geçiremeyen. Yeterince politik değil. Evet. Tanpınar zaten çok ciddiye ondan bir insan değil. O zamanlar biliyorsunuz hani Halide Edip'in yanında da hani Tanpınar çok böyle cılız bir ses gibi kalıyor. Neyse aralarında böyle bir rekabet bile yok. Ciddiye almıyorlar birbirlerini. Ama işte hepsi de ayrı ayrı yerlerden bakmakla beraber, ayrı ayrı tarihlere bakmakla beraber bulundukları yerin dünyanın sonu, tarihin sonu, yeni başlangıçların işte, gerekli olduğu. Gerekli olduğu, önüne geçilemez olduğu. Veya imkansız olduğu belki. Aynı çok zamanda. Derin, psikanalitik bir açıdan. Evet. Bir ilginç fark daha var ama. Yani Auerbach bir akademisyen ve yaptığı şey edebiyat, tarihi ve analizini yapmak. Ama öbür tarafta Tanpınar ve Halide Edip bir taraftan da yazar. Yani fiksiyon, kendi edebi üretimleri var. Auerbach'tan bu anlamda farklı ikisi de değil mi? İkisi de evet o anlamda farklı ama buluştukları bir yer daha var. Aslında hepsi edebiyatta buluşuyorlar. Çünkü bu insanlar sadece edebiyat tarihi yapmıyorlar. Zaten yaptıkları işin de sadece kurguyla onunla bununla uğraşmak gibi bir şey olduğunu düşünmüyorlar. Üçünün de aklında yaptıkları işin bir mentaliteler tarihi olduğu. Entelektüel tarih. Ama aynı zamanda işte mentaliteler tarihi gibi bir şey oldu ya. Auerbach dolayısıyla şey Batı zihniyetinin binlerce yıllık gelişimini irdeliyor. Tamam hani edebi eserler okuyor ama ona soracak olursanız zaten o zihniyeti başka türlü eleştirmenin imkanı yok. Ya. Tarih kitapları, sosyoloji kitapları falan, psikoloji bunlar hiç işe yarayacak şeyler değil. Yani. Dolayısıyla inceledikleri edebiyat kendi perspektiflerinden bayağı bugün bizim anlayamayacağımız düzeyde iddialı bir edebiyat. Yani. Daha çok bu üçünün yaptığı şey hani bu Almanların Geisteswissenschaften dedikleri şey gibi işte bu. Ruhun tarihi, ruh bilimi falan gibi bir şey ya. Evet. Yani daha kültürel veya Kulturwissenschaften. Aynen. Geisteswissenschaften veya Kulturwissenschaften gibi bir şey. İlginç aslında Auerbach'ın hala daha o yükü sırtında taşıyor tabii, olması tabii. Ve onu bir şekilde dönüştürmeye çalışıyor olması. Ona karşı da son derece dürüst o anlamda. Ben mesela Tanpınar'ın hiç dürüst olmadığını düşünüyorum. Yaptık işte. Yani son derece seçici ama bir taraftan da temsil ettiğini iddia ettiği şey son derece yapay bir şey. Yani tarihten besleniyor diye düşünüyoruz değil mi Tanpınar'da? Kendi yaptığı işte. Evet yani 19. asır edebiyat tarihi. Ama bir taraftan da tarih Tanpınar'ın yazdığı romanlarda ve işte daha kısa metinlerini de besleyen bir şey. O bana hep çok ilginç gelmiştir. Yani Tanpınar'ın anlattığı geçmiş, sorunsallaştırdığı, batıyla karşılaştırdığı şey son derece steril ve adeta Cumhuriyet'in bizden görmemizi istediği bir tarih gibi tarif edilmiştir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tanpınar'ın romanlarını ben de işte çok erken yaşta okumaya başladım. Ondan sonra. Fakat bir noktada fark ettim ki tam senin dediğin gibi Şark ve Müslüman meselesi hakim. Ve söz konusu olan Osmanlı olduğunda Tanpınar'ın anlattığı tarih, Osmanlı tarihi anlattığı derken tarih olarak değil, edebiyatında sorunsallaştırdığı Osmanlı tamamen Sünni Müslüman bir Osmanlı. Dolayısıyla imparatorluk değil onun anlattığı şey. Çünkü imparatorluğun içerisinde Ermenisi var, Yahudisi var, işte Venediklisi var, Cenevizlisi var. İstanbul sonunda imparatorluğun sonuna gelindiğinde dünyanın en kozmopolit yerlerinden bir tanesi. Levantenler var. Osmanlı'da, İstanbul'da, İzmir'de kaç tane ayrı dilde çıkan düzinelerce ayrı gazete var. Değil mi? Yani dolayısıyla böyle sadece Ferah Feza Ayini ya da işte Itri, Dede Efendi falan bundan ibaret bir dünyadan bahsetmiyoruz aslında. Ama bu dünya inanılmaz bir şekilde böyle sterilize ediliyor. Sünni, Müslüman bir işte Osmanlı geleneği vardı. Şimdi bu Osmanlı geleneğinin karşısına Hristiyan, içinde Yahudi de yok, Hristiyan bir Batı modernitesini koyup İkisi arasında ne tür bir ilişki gözlemleyebiliriz gibi bir kaygı görüyorum ben sadece Tanpınar'da. Çok seçici o anlamda. Haklısınız ama benim bununla ilgili hiçbir derdim yok açıkçası. Yani şöyle izah edeyim. Auerbach geldiği zaman Auerbach'ın yaptığı işin aşırı Avrupa milliyetçisi, aşılı işte öz Avrupa'yı bir duruş olduğunu biliyoruz yani. Auerbach da aynı şekilde o kadar çok şeyi dışlıyor ki Avrupa medeniyetini bize anlatırken yani. Şimdi eğer Auerbach'a cevap olarak bakacaksak mesela Tanpınar'ın tarihine, ki ben öyle bir şey yapmaya çalıştım. Evet tabii ki yani Tanpınar'da bazen Türk milliyetçisi ama bazen de tam değil, bazen tuhaf bir Türk milliyetçisi. Böyle bir insan. Bir taraftan da Osmanlı'nın kendi içinde yani Tanzimat öncesinde de ama Tanzimat'tan bu yana da eğer Tanpınar'a odaklanacak olursak hakim millet görüşü yüzünden, imparatorluk gerçekliği yüzünden bir gelenek var. Biz geriye baktığımız zaman Osmanlı edebiyatı dediğimiz zaman o kanona sarılmak zorunda mıyız? Tabii ki değiliz. Hı hı. Ama o kanonun da yazılmadığı bir gerçek. Tanpınar bunu yapıyor biraz işte. O kanonu önümüze getiriyor yani. Dolayısıyla hani evet Tanpınar'ın siyasetine eleştirel bakabiliriz ya. Ama getirdiği malzeme, önümüze koyduğu malzeme bence önemli. Genişletebiliriz onu. Birileri çıksa yeni bir 19. yüzyıl, 19. asıl Türk edebiyatı falan gibi bir şey yazsa da hani genişlese ne güzel olur yani. Bir şey daha eklemek istiyorum. Yani ben de Abdullah Şinasi Hisar okuyorum bir süredir Boğaz'la ilgilendiğim için. Ve orada da şey var yani böyle bir mesela Boğaz'ı bir iç dünyamız olarak kuruyor. Yani burada o dönemin psikolojisiyle ilgili de bir durum var. Yani böyle sanki belirli bir böyle hani milliyetçi bir dönem. Bu da bunun da hani etkisinde düşünmemiz gerekiyor. Ama sadece milliyetçilikle açıklayamadığımız daha derin bir hani daha psikanalize yatırmamız gereken bir iç dünya şeyi var. Yani böyle bir hani mesela öz şeyi bu hani hep milliyetçi deyip hani bildiğimiz şeylerle bakıyoruz ama Abdülhak Şinasi Hisar'a baktıkça böyle daha farklı bir iç dünya ihtiyacı var sanki. Hani orada buralardan da biraz daha değişmek gerektiğini hissediyorum ben. Yani bu Abdülhakşin Asyasar'ın iş dünyasıyla Ahmet Hamdi Tanpınar'ın iş dünyasında da bazı benzerlikler gördüğüm için de söylüyorum. Bildiğimiz yani o yüzden de aslında hani Auerbach'tan dolayı bu öz Avrupa'ya da bir bakmak, başka bu iç dünyalara da biraz bakmak. Yani sadece Türk milliyetçiliği içinden bakmadığımız zaman, biraz daha genişletip baktığımız zaman bu iç dünya meselesinde de farklı şeyler çıkabileceğine eminim ben. Cevap var aklımda. Aklımda aslında Ferda Hoca'ya da söyleyeceğim şey, bu Tanpınar'ın milliyetçiliği ile ilgili. Aynı zamanda antisemitikliği ile ilgili, onunla ilgili, bununla ilgili. Ya doğal olarak kızıyoruz yani. Kızmamak mümkün değil ama hani kim değil ki antisemitik Allah aşkına? Şu geçtiğimiz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne kadar aydın vesaire. Her neyse hani herkesin bir sabıkası var bir yerlerden. Sadece antisemitizm değil, hani başka türlü, başka sabıkaları var yani. Ama hani yeni bir ders verdim daha, işte bu gelmeden Cambridge'e verdiğim dersi. Onu anlatayım isterseniz kısaca. Hem bu Tanpınar'ın milliyetçiliğiyle ilgili aklımda ne var onu izah edebilmek için. Yani. Verdiğim dersin adı Piçler ve Araplar. Yapmaya çalıştığım şey de işte Tanpınar aracılığıyla Ziya Paşa'nın Harabat'ını okumak, Harabat'ın işte Arapçasını ve Farsçasını, Arapça ve Farsça kanununu incelemek yani. Dolayısıyla Ziya Paşa ile Tanpınar arasında böyle bir devamlılık kuruyorum ya. Yani. Neyse Türkçe'de anlatamıyorum işte. Anlattığım kadar artık. Ama neyse. Şimdi Tanpınar'ın kafasında, aynı zamanda Ziya Paşa'nın kafasında şöyle bir yol var yani. İslam'la beraber, işte Kitab-ı Muciz'le beraber, Kur'an'la beraber Araplar ilk defa insan oluyorlar. İşte millet haline geliyorlar. İşte ayrı ayrı Arap kavimleri birden birbirlerini aynı ideal etrafında toplanmış, birbirlerine eşit varlıklar gibi görmeye başlıyorlar. Dolayısıyla Kur'an ve İslam Arapları insanileştiriyor. Yalnız tabii ki Kur'an öncesi de bir Arap kültürü ve medeniyeti var. Ve Kur'an da Arapça olduğu için yine psikanalitik olarak bir takım devamlılıklar da söz konusu. Yani. Dolayısıyla Araplar tam böyle Müslüman, tam böyle insan olamıyorlar aslında yani. İkinci bir halka var Arap medeniyetinin, Arap Müslümanlığının etrafında. O halka İran halkası. İranlılar İslam'a geldikleri zaman ve işte Kur'an okumaya başladıkları zaman ve Arapça ile etkileşim haline girdikleri zaman bambaşka bir dili, bambaşka bir medeniyetin kucaklamak durumunda hissediyorlar kendilerini. Kendilerini inkar ederek Araplara eşitliklerini idrak ediyorlar. Dolayısıyla İranlıların Müslümanlığı, İranlıların insanlığı Arap'tan bir adım daha ötede. Şimdi ben bunları böyle söylüyorum. Hani Ziya Paşa'nın Tanpınar'a söylediği şeyleri söylüyorum. Neyse. Şimdi bu yolda en son halka Tanpınar'ın deyişiyle ortak medeniyetimizin nihai ve üçüncü halkası Osmanlı halkası. Osmanlı Türk halkası. Yani Osmanlı Türk halkasının son halka olmasının, İslam medeniyetinin zirvesi olmasının sebebi de İranlıların aksine Türkler parça parça Müslümanlaşıyorlar ve Türklerin İslam öncesi bir medeniyeti yok. Dolayısıyla Türkler İslamlaştığı zaman kendilerini öyle bir inkar edebiliyorlar ki İranlıya ve Araba eşit olduklarını, Arap'ın İranlıya, İranlı'nın Türklere ve Araba eşit olduğunu en iyi idrak edebiliyorlar. Yani. Dolayısıyla Türklerin zirvede olduğu bir gerçek, Osmanlı'nın işte İslam medeniyetinin zirvesi olduğu bir gerçek, Yalnız o zirveye gelmenin yegane koşulu Türklerin kendilerini inkar edebilme kabiliyeti ve becerisi. Neyse işte yani. Böyle bir milliyetçilik ya. Tuhaf bir milliyetçilik ya. Ancak kendini inkar edebildiğin seviyede zirveye tırmanabiliyorsun. Yani. Bu Müslüman şark medeniyeti derken Tanpınar'ın kastettiği de bu. Şimdi bu fikirler ne zaman gelişiyor Tanpınar'ın zihninde? İstanbul Üniversitesi'ne geldiği zaman işte bu Yeni Türk Edebiyatı kürsüsünün başına geldiği zaman ya. Neden? Çünkü evet bir 19. asır Türk Edebiyatı tarihi yazmak durumunda kalıyor. Öğrencisine hani bir şeyler öğretebilmek için. Ama bunu yapabilmek için çok daha önemli apayrı bir şey yapmak durumunda. Ondan önce ne vardı onu açıklamak durumunda. Şimdi hiç kimsenin doğru dürüst hani okumadığı, saçma sapan özet geçtiği bir girişi var. 19. asır Türk Edebiyatı'nın. İnanılmaz bir metin ya. Akıl almaz bir metin. Figura, Auerbach'ın figurası neyse. Mimesis'in kısa hali diyelim. Tanpınar'ın 19. asır Türk Edebiyatı'na girişi de o. Ne yapıyor orada Tanpınar? Muallakattan Tanzimat'a İslam medeniyetinin gelişimini bu izah ettiğim şekilde anlatıyor. Halka halka. Önce bir halka Arap, Arap kavimlerini bir araya getiren. Sonra bir halka İran, Araplar da İranları bir araya getiren. İşte Müslüman şark insanlığını geliştiren. En son halka da işte kendini inkar etmeye en hazır olan Türk halkası yani. Paradoksal bir milliyetçilik yani. Milliyetçilik demek bile giderek imkansız hale geliyor. Aynen öyle. Ama haklısınız bir tarafta. Bu epey de sünni bir duruş tabii ki. Epey hani Türk bir duruş. Ne bileyim Osmanlı Türk bir duruş. Söylediğiniz gibi milliyetçi demek bile çok mümkün olmuyor. Ama milliyetçi ya. Neyse. Çok kısa bir müzik arası verip sonra devam edelim. Çok keyifli gidiyor ama. Bir kısa müzik arası verelim diyoruz. Fikret Kızılok'tan dinliyoruz. Yalan. Yalandır hep yalan, saman yolu geceler hep yalan. İki korku çiçeği açar gözlerimde. Oysa bakışlarım neden yalan? Akşam olur demlenirim, damla damla duman duman, yaprağımın üstünde şebnem olursun, kırağı çiğden elimi uzatsam, o da yalan. Bir gece örter üstüm, anlamazlar ki halimi. Yastığımdan kuşkulanırım, o da yalan, o da yalan. Hırsız gibi düşlerimde gizli gizli sevdalanırım. Tutunurum kendime, o da yalan, o da yalan. Bir kimi hala sevdiğim. Bir horoz öter susar için. Sen de sabah, ben de gece yarısı. Bir bildiğim, kimi hala sevdiğim. Unutmuşum yalandı. Bir sen bilirsin, bir de ben. Söylesem başkalarına, o da yalan. Evet, edebiyat üzerinden ama daha da genişleyen sohbetimiz devam ediyor. Emrah Efe Çakmak ve Ferda Keskin'le beraber 1940'lar İstanbul'unda Auerbach, Tanpınar ve Halide Edip'i konuşuyoruz. Evet, uzun uzun Tanpınar'dan bahsettik. Belki programın son kısmında da biraz daha Mimesis'e dönebiliriz. Mimesis. Peki Auerbach'ın özel metodolojisi, bu 1940'larla da bağlantılı olan bir bakış açısı. Bu işte bir anlamda senin Tanpınar'da da bulduğun bir şey ama başka bir yerden de, yani başka bir Berlinli düşünür. Benjamin'e çok yakınlaştırdığın bir metodolojiden bahsediyorsun. Mimesis de Auerbach'ın yaptığı. Burasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belki programın sonuna yaklaşırken biraz burayı da açmakta fayda var. Hem o dönemin koşullarında ama belki bugün hala daha çok önemli bir bakış açısı, bir yaklaşım biçimi olarak. Edebiyata olduğu kadar aslında dünya düşünce tarihine, kültüre, yaşadıklarımıza, bugüne bakmak açısından. Auerbach da Tanpınar gibi aynı zamanda Halide Edip gibi. Halide Edip'ten çok söz edemedik yine. Niyeyse Halide Edip hep böyle kalıyor bu arada. Ya. Ama her şeyden önce aklındaki, hani nereden geldik, nereye gidiyoruz gibi bir soru. Yani. Dünyanın sonuna geldiğini düşündüğü için, Avrupa medeniyetinin sonuna geldiğini düşündüğü için de böyle bir soruya cevap vermesi ancak işte Avrupa medeniyetinin başlangıcından bugüne kadar kuş bakışı bir perspektif geliştirebilirse mümkün olabilecek bir şey. Yaptığı şey de üç aşağı beş yukarı böyle bir şey. Yani. Benjamin'le benzerliği şöyle açıklanabilir. Auerbach Benjamin'in metodunun tarihi temellerini bize gösteren bir düşünür ya. İşte Tanpınar'dan bahsederken Müslüman Şark'tan bahsediyorduk. Değil mi? Hani Tanpınar'ın kendi terimi bu. Böyle şeyleri pek ciddiye almıyoruz biz. Ya da ne bileyim Türkiye'de Türk edebiyatı öğreteceğimiz zaman pek öyle Kur'an, Muran gibi kimse bakmıyor değil mi? Zaten hani edebiyat olarak Kur'an zaten apayrı bir kavga dövüş meselesi. Tanpınar bunları yapmış birisi ama. Tanpınar böyle bir perspektifi geliştirmiş bir adam. Her ne kadar yalancı da olsa, dürüst olmasa da böyle bir mirası var bizim için. Halid Edip de aynı şekilde. Auerbach niye bu kitabın içinde? Meteorolojisiyle beraber. Çünkü Auerbach'ın yapıp ettiği şey, Tanpınar'la Halid Edip'in bu sözünü ettiğim perspektifini daha meşrulaştıran benim gözümde. Ve hani benim öğrencilerim için inşallah bir şey. Hemen özet geçeyim. İşte bu Müslüman şark insanlığını konuştuk Tanpınar'la beraber. Halid Edip'le beraber de konuşabilirdik aynısını. Auerbach için de işte şey bir Hristiyani insanlık meselesi var. Bu da nasıl başlıyor? İşte Mimesis Homeros'la başlıyor. İşte yani Epik'te başlıyor. Yani. Auerbach'ın söylediği işte kitabın mukaddes öncesi dünyada körlük hakim. Bizim işte cahiliye devri gibi bir devir bu. Bunun anlamı güzel işler yok değil. Bunun anlamı Epik Kitab-ı Mukaddes öncesi epik, zevkli din değil. Daha çok şöyle bir şey. Kitab-ı Mukaddes'ten önce insanlar ancak işte en parlak olanı, en güzel kadını, en acı verici çekişmeyi, kaçamayacakları, gözlerinden kaçma ihtimali olmayan şeyleri algılayabiliyorlardı. Ancak onları ciddiye alabiliyorlardı. Ancak en parlak olanı kaydedebiliyorlardı. Tarihleri, edebiyatları da bu insanların. O yüzden bizim bugün hala elimizde bulunan epikler. O mentalite. Yalnız diyor ki Auerbach, Kitab-ı Mukaddes'le birlikte mucizevi bir olay oluyor. Birden mana ve ehemmiyet dediğimiz şey böyle bir arka plana çekiliveriyor yani. Kitab-ı Mukaddes'le beraber bir kader fikri ortaya çıkıyor. Ve dünya üzerindeki her şey, herkes, her olay o en büyük trajedide nasıl bir yeri varsa ona göre önem taşımaya başlıyor. Kitab-ı Mukaddes'le beraber artık hani en parlak olan değil de kaderde yer eden her şey manalı ve ehemmiyetli bir hale geliyor. Mesela işte Auerbach'ın verdiği örnek Horos Petrus'un Pavlus'un pardon işte İncil'inde ya Auerbach'ın baktığı İncil bir Horos bir epikte, trajedide asla yer edemeyecek sıradan bir horoz. İki kere ötüyor. Her sabah yaptığı şey değil mi? Ama o ötüş sayesinde dünya tarihinin en önemli kitaplarından birinin içinde yer sahibi oluveriyor. Yani. Dolayısıyla Kitab-ı Mukaddes demokratikleştiriyor. İnsanların dünyaya ve birbirlerine bakışına ya. Vaktimiz kalmıyor. Daha var. Biraz çok kısa vaktimiz daha var. Neyse. Arkasından Auerbach'ın baktığı tarih bu temelde. Yani Kitab-ı Mukaddes'i edebiyat olarak okumak. Kitab-ı Mukaddes'in edebiyat siyasetine göz atmak. Böyle bir şey yaratıyor. Şimdi Auerbach'ın aklında bir de şu var. Kitab-ı Mukaddes dünyevileştiriyor Batı medeniyetini. Çünkü ancak Kitab-ı Mukaddes'le beraber biz etrafımıza bakıp da işte böyle en yüce, en harikulade, en parlak şeyleri değil, günlük hayattan bir şeyler görmeye başlıyoruz. Gerçek hayattan bir şeyler görmeye başlıyoruz. Gerçek insanları, büyük toplulukları, sıradan insanları ciddiye almaya başlıyoruz yani. Gerçekçilik dediği Auerbach'ın bu zaten yani. Bu gerçekliğin gelişmesi için de giderek bu perspektifin genişlemesi gerekiyor yani. Değil mi? Söylediği şu. Kitab-ı Mukaddes'le beraber bir devrim gerçekleşiyor. Gerçekçi bir devrim. O devrimin ilkelerinin yerleşmesi için de Kitab-ı Mukaddes'in ve Hristiyanlığın giderek açılması, kendinden dışarı çıkması, başkalaşması gerekiyor. Yani. Hristiyani bakış ne kadar gayri Hristiyanileşirse o kadar çok işte bu sözünü ettiğimiz gerçekçiliği hakiki sonucuna doğru götürecek yani. Dolayısıyla Auerbach'ın aklında Hristiyanlığın doğuşundan itibaren gayri Hristiyani bir şey olduğu var. Maalesef şimdi bitti. Güzel bitti ama. Tam son cümleyle de bitti. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Emrah. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ferda. Programımızı genişlettiniz. 1940'lardan bütün dünyaya da açtınız. Tekrar görüşmek üzere bu programda diyoruz. İnşallah. Dinleyicilerimize de iyi haftalar diliyoruz. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi'nde. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.